teraz za 259 zł. Taka promocja tylko do soboty. RTV Euro AGD. Okazje zaczynają się tutaj. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskich Radio Piątek, 18 kwietnia jest 9. Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski, zapraszamy na serwis Trójki. Część Polaków wyrusza na święta, policjanci do pracy na drogach. Burze w centrum i na wschodzie, mogą im towarzyszyć ulewy. Do Wenecji tylko z biletem wstępu, tak władze chronią miasto przed tłumami. Kontrola prędkości, trzeźwości kierowców i bezpieczeństwa przewożenia dzieci. Policjanci rozpoczynają akcję Bezpieczna Wielkanoc 2025. Każdego dnia na drogach będzie 5 tysięcy funkcjonariuszy. Kierowcy już szykują się do świątecznych wyjazdów. Świadczą o tym m.in. kolejki aut na myjni. Odkurzanie, sprawdzenie płynów. I można jechać. Można jechać. Tak, żeby ładnie wyglądało. Na pewno myje z zewnątrz. Przez najbliższe dni funkcjonariusze ruchu drogowego będą patrolować zarówno w oznakowanych radiowozach, jak i nieoznakowanych pojazdach wyposażonych w wideorejestratory. Oprócz tego na drogi wyjadą policyjne motocykle, powiedział Robert Opas z Komendy Głównej Policji. Na drogi też wyjadą policyjne grupy SPID, czyli te, które zajmują się najpoważniejszymi wykroczeniami, szczególnie tymi dotyczącymi nadmiernej prędkości. W trakcie zeszłorocznej Wielkanocy doszło do 225 wypadków, w których zginęło 30 osób. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Profesor Leszek Balcerowicz, były wicepremier i minister finansów, bez uników w rozmowie politycznej w Trójce, krytykuje ministra finansów. Andrzejowi Domańskiemu dostało się za słowa, że obniżenie składki zdrowotnej dla przedsiębiorców nie odbędzie się kosztem NFZ-u. Profesor Balcerowicz zwrócił też uwagę na ogromne wydatki z budżetu państwa i rekordowy deficyt. Ministrów nie oceniamy po osobowości, uroku osobistym, zwłaszcza ministrów finansów, tylko po stanie finansów publicznych. No on patronuje budżetowi, który, jak powiedziałem, mamy ogromne wydatki, zwłaszcza socjalne, wysokie wskutek tego podatki, ale na dodatek jest deficyt, za który płacimy dwa razy więcej niż Francja. Jak patrzymy na odsetki, a to jest bardzo ważne, no to w Polsce jest prawie 6%, we Francji gdzieś w granicach 3, choć Francja ma jeszcze większe obciążenie długiem gospodarki niż Polska obecnie. Z końcem marca deficyt budżetowy osiągnął poziom ponad 76 miliardów złotych. Instytut Meteorologii ostrzega przed burzami w centralnej i wschodniej Polsce. Są możliwe dziś i jutro. Od niedzieli będzie słonecznie, zapowiada Michał Ogrodnik z IMGW. Deszczowy, burzowy piątek i jeszcze miejscami pochmurna oraz deszczowa, a na północnym wschodzie również burzowa sobota i niedziela oraz poniedziałek, kiedy to tego słońca już powinno być zdecydowanie więcej. Poniedziałek w większości kraju od 22 do 25 stopni. Część urzędów dziś zamknięta, część pracuje krócej. Choć Wielki Piątek nie jest dniem wolnym od pracy, osoby, które planują wizytę w urzędach, powinny sprawdzić godzinę otwarcia. Większość urzędów będzie dziś czynna, ale niektóre zostaną zamknięte wcześniej. Są jednak miejsca, jak Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, w których Wielki Piątek jest dniem wolnym. Rzeczniczka tego urzędu Katarzyna Nowakowska powiedziała, że przed świętami zapotrzebowanie na pracę urzędników i tak jest mniejsze. Czas przedświąteczny to jest taki okres, kiedy ludzie mają, że tak powiem, inne rzeczy na głowie. Bez przeszkód będzie można natomiast załatwić sprawy w urzędach skarbowych w całym kraju, mówi rzecznik prasowy Katowickiej Izby Skarbowej Michał Kasprzak. Wielki Piątek dla wielu z nas to czas powrotu do domu i okazja do załatwienia spraw podatkowych w rodzinnym mieście. Krócej czynne będą też na przykład niektóre instytucje, których pracownicy pomagają seniorom. Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio. W Wenecji wracają bilety wstępu na lagunę dla turystów przejeżdżających na jeden dzień. Ma to chronić miasto przed nadmiarem gości, którzy najliczniej odwiedzają Wenecję od kwietnia do lipca. Bilety wstępu do miasta wprowadzono w tym samym okresie w zeszłym roku. W tym roku obowiązywać będą przez 54 dni do 27 lipca, zazwyczaj w drugiej części tygodnia. Można je rezerwować i kupić na stronie internetowej miasta. Jeśli dokona się tego 4 dni przed przyjazdem, bilet będzie kosztował 5 euro, jeśli później 2 razy tyle. Jednodniowi turyści, którzy nie wykupią biletów, muszą się liczyć z mandatem od 50 do 300 euro. W zeszłym roku w ciągu blisko 30 dni obowiązywania biletów kasa miejska wzbogaciła się o ponad 2 miliony euro. Władze miejskie rozważają wprowadzenie limitu liczby turystów do 50 tysięcy dziennie. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. klimat. Jakość powietrza jest w większości kraju bardzo dobra, zła w Głuchowie w województwie świętokrzyskim. Obecnie 34% prądu pochodzi ze źródeł odnawialnych. Odsetek zielonej energii wzrośnie w ciągu dnia, ale nie przekroczy 42%. Wieczorem sieć energetyczna może być przeciążona. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport w studiu Krzysztof Łoniewski. I to by było na tyle. Nasze kluby nie grają już w piłkarskiej lidze konferencji. Zaszły daleko, bo aż do ćwierćfinału. Tutaj Jagiellonia musiała uznać wyższość Betisu Legia Chelsea, ale w rewanżach nie było obciachu. Mówiąc kolokwialnie, Jaga w Białymstoku zremisowała po jeden. Jakaś taka emocja, czy rozczarowania, czy smutku na pewno przez nas nie przemawia, bo musimy spojrzeć na to szerzej. Trudny dwumecz z Betisem, który poniekąd spiął klamrą postęp tej drużyny, która niewątpliwie się rozwinęła od tego czasu, kiedy toczyła boje w eliminacjach i z tego jestem najbardziej dumny. Mówił trener mistrzów Polski Adrian Siemieniec. Teraz o Legii i jej sensacyjnej wygranej 2-1 na Stamford Bridge. W Warszawie lanie 3-0, w Londynie wynik, o którym będzie można opowiadać wnukom. W tym gronie jest trener legionistów Portugalczyk Gonçalo Feio. Jesteśmy ambitnymi ludźmi i zawsze z tyłu głowy zostaje to, że odpadliśmy. Chelsea idzie dalej, za co serdecznie im gratuluję i życzę im powodzenia w następnych rundach. Jest to fenomenalna drużyna i było to ogromne wyzwanie dla nas. Obrazki z dopingu kibiców Legii na Stamford Bridge obiegły świat. Komentuje się, że fani